La noche del 27 de octubre de 1967, en plena oscuridad, se oyeron disparos en el corazón de Oakland, negro, en la confluencia de las calles Séptima y Willow. El estruendo de las armas hizo añicos la calma nocturna. La muerte acechaba, trazando círculos alrededor de hombres enfrentados, y la sombra de la muerte se cernía, dibujada por el fogonazo del cañón de una pistola. Un cerdo blanco yacía en el suelo, muerto, asado en la grasa de sus propias mentiras. Y había otro cerdo blanco tendido, idéntico al muerto en todo excepto en que no murió. Fue aquel un raro momento de muerte para el opresor y de victoria para los oprimidos. Aquella hermosa chispa de la gloria en las oscuras calles de Babilonia alumbra el camino para que el pequeño Bobby encuentre el espacio donde morir como guerrero. Es la luz que muestra a quienes permanecen en pie y luchan cómo poner fin a la tarea de liquidar a los cerdos. I was born and raised in the United States. I am a descendant of Africans who were kidnapped and brought to the Americas as slaves. I spent my early childhood in the racist segregated South. I later moved to the northern part of the country where I realized that black people were equally victimized by racism and oppression. I grew up and became a political activist, participating in student struggles, the anti-war movement, and most of all, in the movement for the liberation of African Americans in the United States. I later joined the Black Panther Party, an organization that was targeted by the COINTELPRO program, a program that was set up by the Federal Bureau of Investigation to eliminate all political opposition to the U.S. government's policies, to destroy the black liberation movement in the United States, to discredit activists, and to eliminate potential leaders. Under the COINTELPRO program, many political activists were harassed, imprisoned, murdered, or otherwise neutralized. As a result of being targeted by COINTELPRO, I, like many other young people, was faced with the threat of prison, underground, exile, or death. Well, I haven't fucked much with the past, but I fucked plenty with the future. Over the skin of silk or scars from the splinters of stations and walls I've caressed. Stages like each bolt of wood, like a log of Helen. It's my pleasure. I would measure the success of a night by the amount of piss and seed I could exude all over the columns that nestled the PA. Some nights I'd surprise everybody by skipping off with a skirt of green, not sewed over with flat metallic circles which dazzled and flashed. The nights were violet and the were white. I had an ornamental veil, I couldn't bear to use it. With my hair was cropped, I can't pay covering. But now that my hair itself is a veil and a scalp, inside is a scalp of a crazy and sleepy Comanche. Rise beneath this matting of skin. I wake up, I am lying peacefully. I'm lying peaceful and my knees are open to the sun. I desire him. He is absolutely ready to seize me. In heart, I am Muslim. In heart, I am an American. And in heart, I'm a Muslim. In heart, I'm an American artist. And I have no guilt. I seek pleasure. I seek nerves under your skin. The narrow archway, the layers, the scroll of ancient letters. We worship the flaw, the belly, the belly, the mole on the belly of an exquisite whore. You spare the child and spoil the rod. I have not shown myself to God. We'll be right back. Bones tardes, sou a 1984, el vostre programa de ràdio predilecte, especialment entre les 5 i les 7 de Sora Baixa del dissabtes, i si mos sents des de Titoeta Ràdio, dir-vos que cada vegada estem més a prop de tu, i si mos sents a través de Ràdio Bronca o de Ràdio 77 també, una cordial salutació. Avui és dia 6 de desembre i és el dia de la Constitució, un dia per una Constitució forta. Sí, sí, sí, sí. I també pues, hem començat amb aquest Black Panther, amb aquest Black Power, amb aquest... hem sentit a la Sata Shakur i bé, i de fet és que també volíem dedicar una miqueta part d'aquest programa al Manco a fer un homenatge a tot aquest moviment afro i a més també a tota la gent que recolza tot aquest moviment. O sigui, això va per vosaltres, això és 1984 i avui és Black Soul. Sí, desgraciadament la violència segueix sent la protagonista a les primeres pàgines de tots els mitjans de comunicació de Mèxic, a Madrid, passant per Estats Units, no deixa de ser notícia quan mor una persona acribillada per la policia i sempre té la coincidència del color de la pell, no? Sí, de bastanta coincidència, però de tota manera, com bé comentaves, amb les altres revoltes i rebel·lions que hi ha a la resta del món, doncs també és un crit. Tot això, no només per Zafro, sinó per tota la gent que lluita per la justícia i per la igualtat. I que duim Àfrica al cor, de qualque manera, no? Hem escoltat a Babylon's Burning, Babilònia està en flames. No era una banda de negrates, precisament, no. Eren els Roots, una banda britànica, una cançó que sortia al seu primer EP de l'any 1979, i després hem escoltat a la nostra estimada Patti Smith, per qui sentim particular devoció, ara el seu LP Easter, Pasco, i la cançó amb la que tancaven la primera cara, Rock and Roll Nigger, negrata del rock and roll també, de por ahí, de l'any 78. I bones tardes, Jota, com estàs? Bones tardes, tipa. Sí. En Jota ja sabeu que ens acompanya al principi dels programes i sempre li donem alguna pista d'entorn a què anirà el tema i li van dir, per mi que començarem d'afropunk. És un tema complicat, Fede, perquè quan xerres d'afropunk, bad brains, és automàtic, no surt res pus. Com a banda així, diguem, de tots, negres i els inventors de hardcore diuen que a partir del bad brain van ser... es va sortir el moviment de hardcore. I quan, bé, em va rebut el teu missatge d'Afropunk, vaig poder cercar per internet, i no sé com, vaig arribar a un documental que se diu, un documental de l'any 1983, que se diu Anarquisme a Amèrica, on surten Biafra, de Kennedy i també gent sèria, no punks, sinó sèria. Gent... activistes polítics. Sí, exacte. No? I clar, em va quedar una cançó de la banda sonora d'aquest documental. Bé, després vaig mirar els crèdits i la vaig trobar. És d'un tal King Short Shirt, que és una cançó de 1976 que per aquest documental la recuperaren. És una cançó amb les lletres polítiques antiautoritaris i antipoder. I és d'un d'aquest King Short Shirt, el rei de la camisa curteta. Que és d'Antigua i Barbuda, són unes illes a l'est del Caribe. I bé, és com a edat curiós, és molt bo. És molt bo, és divertit. How I rule the world today, how I corrupt this day, and absolute power corrupts you, absolutely. It can change a man who has a heart of gold, make him cruel, wicked, self-centered and cold. Many men in this land, many organizations, fought for freedom and justice throughout the land. When they have power and authority, they don't give a damn about nobody. Prostitute in the island, toil and sun dry, they peddling my people's rights, exploiting, oppressing, less freedom or suffering. I wonder how we survive. Think it over, my friend, think it over again. Think it over, don't vex with me, shorty. Think it over, I'm singing out to sea. Oh, we can't even buy. Murder the price too high. Malnutrition killing the children while we the adults starving. Yet the price is rising without control. Young man begging bread by the side of the road. And chamber of commerce in this land, I tell you they don't give one damn. The more we try to economize, the more cost of living rise. When they have power and authority, they don't give a damn about nobody. They prostitute in the island, milking the land dry. They making my people starve, exploiting, oppressing, less freedom, more suffering. This thing just can't go on. Think it over, my friend. Think it over carefully again. Think it over, don't vex with me, shorty. Think it over, I'm singing as I see. Work we can't even find. Life seems a waste of time. Nothing to do but sit around the corner line. Though frustrated, some would rather starve than beg. Others turn to crime and steal what they can get. And the judges have no sympathy. They hammer in everyone that they catch. Even little children are jailed without regret. When they have power and authority, they don't give a damn about you or me. Or what they do, lock me up when they catch me. Smoking little tampi while the social rich are freed. Exploiting, oppressing, less freedom, more suffering. A poor man's life is really hard indeed. Think it over, my friend. Think it over, carefully again. ¿Quién es mejor que tú? Nadie. ¿Qué? Nadie. Levanta esa cabeza. Sí. ¿Sí qué? Sí, abuelita. Quiero que vayas siempre con la cabeza bien alta y que nadie te haga de menos. ¿Entendido? Sí, abuelita. Y que no me entere yo de que alguien se ha aprovechado de mi nieta. Sí. No, abuelita. No quiero oír que nadie te ha engañado. ¿Me oyes? Sí, te oigo. ¿Sí qué? Sí, abuelita. Toda mi familia se esforzaba por inculcarme un sentido de dignidad personal, pero mis abuelos en estos eran verdaderos fanáticos. Una y otra vez me decían, tú vales tanto como cualquiera, no dejes que nadie te diga que son mejores que tú. Mis abuelos me prohibieron estrictamente que contestara sí señora y sí señor, o que me mirara, los zapatos e hiciera gestos serviles al hablar con los blancos. Cuando hables con ellos, les miras a los ojos, me decían. Siempre que mi abuela oía que alguien había sufrido maltrato, en especial si era un hombre al que maltrataba a una mujer, me miraba con ferocidad y me decía, y no dejes que nadie te trate mal, ¿te enteras? No te estamos educando para que nadie abuse de ti. No quiero que permitas que nadie te humille, ¿me entiendes? Sí, abuela, contestaba yo, por lo que me parecía la millonésima vez, preguntándome por qué a mi abuela le gustaba tanto repetirse. Las tácticas que usaban mis abuelos eran rudimentarias y yo odiaba que lo repitieran todo tan a menudo, pero las lecciones que me enseñaron, mucho más que cualquier otra cosa en la vida, fueron las que me ayudaron a lidiar con las cosas a las que tendría que enfrentarme al crecer en América. That the experience or experiences of one black man or woman is the experience of every black person. Whether he is a PhD, janitor, doctor, maid, lawyer, or judge. In the eyesight of the majority of white people in the United States, we are still black. And let us not forget it, because they will not let us forget it. A street full of people with fog in their heads. A street full of people in chains. A street full of people when the lights come on tomorrow won't change. A street full of trans lifers attached to waving arms. A street full of dirty drivers in shiny cars. My streets full of dollars held as tight as wrinkles in their hands. A street full of blacks who are chained. A street full of TV shouting morals in their ears. A street full of complainers in Macy's suits. A street full of faceless names. A street full of privileged sufferers settling for Italian motorcycles. Pues, lo que heu sentit eren els The Beatniks, banda americana fitxada per les Alternative Tentacles. Bueno, també probablement com... és un LP, ten per mi únic LP que feren. No estic segur, Fede, però ten per mi gravaren això. A part també de Maxis i aquestes coses. És del 88, com ha dit, per les Alternative Tentacles. I el tema que hem escoltat... Era la cançó Streets Full of Nicks, algo així com els carrers plens de negrates. Aquesta gent, el color de la seva pell, denota que també ells ho són. Bé, amb un libreto d'aquests xulos de paper de diari, d'Alternative Tentacles. I és una cosa curiosa, no? Perquè no és que sigui una puncarrada, sinó... No, és com un poc industrial, no sé com definir-ho. Sí, però amb un el contingut així canyer, no? Polític i tal. Polític, va. I que tens més morenos a la cartera. Bueno, poden seguir amb un moreno molt vinculat en el punk i l'alternatif. No el que escoltarem és de l'alternatif, però és en el bateria d'esquena, diguem, de H. Peligro, que després va tenir una banda que se deia Peligro, amb un tal García, no? Santiago Guardiola. Guardiola, això mateix, com és del Barça. Sí. Entens, això? I també va en Peligro, per mi, que va estar pel Red Hot Chili Peppers, també, no? Sí, ho he mirat i el 88 va ser bateria, l'any 88 va ser el bateria de Red Hot Chili Peppers. Un tipus alt. Bueno. Pues anem a escoltar una de les cançons de Peligro. Ten per mi se diu... Purple Haze. Purple Haze. fall on me. Just the end of time. Playback. Conseguiréis la libertad dejando saber al enemigo que haréis cualquier cosa para lograr la libertad. Entonces la conseguiréis. Es la única manera de conseguirla. Cuando logréis esa clase de actitud, os tacharán de negro loco. Os llamarán loco morenito, porque ellos no dicen negro. Os llamarán extremistas o subversivos o sediciosos o rojos o radicales. Pero cuando llevéis suficiente tiempo siendo radicales y cuando consigáis que suficiente gente sea como vosotros, conseguiréis vuestra libertad. Norman me llamó. Su profunda voz tenía un tono conspirativo. Mu, ¿estás ocupado? No, Norm, solo estaba leyendo un rato. ¿Qué pasa? He estado mirando a una araña que hay en mi celda. Es preciosa, tío. ¿Sí? Es pequeña pero muy fuerte. Ya, ya. ¿Sabes lo que me alucina? ¿Qué es, Norm? Pensar en cómo se construye su propia casa, su red. Sale todo su cuerpo. Es sorprendente. De hecho, era sorprendente, especialmente para Norman, encerrado en un aislamiento total. Ahí estaba sentado, se sentará ahí durante el resto de sus días, en la práctica quietud de una prisión de máxima seguridad y no estaba completamente solo. Con una tranquila e inconsciente osadía que desafiaba los más estrictos esfuerzos del Estado por aislarle, las arañas habían entrado en su celda y tejían sus redes en la oscura esquina, donde estaba el retrete. Compartían su celda y se pasaba horas mirándolas tejer su maravilloso hilo. Norman vio cómo se reproducían, cómo cazaban al acecho las escasas moscas que entraban en la celda. Las vio chupar los cuerpos de sus presas hasta que se quedaban reducidas a cascarones vacíos. Las miraba con un profundo y reverente asombro. Su celda se transformó en un laboratorio. Norman observaba y cuando algo especialmente destacable sucedía, golpeaba despacio la pared y empezaba a susurrarme suavemente. ¡Mu! ¡Mu! ¿Estás ocupado? Rara vez estaba tan ocupado que no pudiera detenerme a escuchar durante 15 o 20 minutos. A poco tiempo me encontraba compartiendo su fascinación y entusiasmo. Por aquel entonces también apareció una tela de araña en la esquina de mi retrete. Según las tradiciones ancestrales de los africanos y los indios americanos, la madre araña, Anansi, es un ser sabio y protector que conoce refranes y posee el poder de la profecía. Una famosa historia de Ghana nos narra un incendio en la selva. Las bestias huyen buscando refugio. Un antílope siente unos golpecitos. Una araña se ha subido a su oreja. Antes de que pueda sacudir la cabeza para espantarla, la araña comienza a susurrarle. «Soy yo, Anansis. Llévame contigo y te lo pagaré con creces». El antílope, más preocupado por su supervivencia que por la pequeña molestia de una araña, asintió y corrió en busca de refugio. Anansi le había guiado. Cuando alcanzaron un lugar seguro, Anansi se bajó, le dio las gracias al antílope y le prometió que nunca olvidaría lo que había hecho por ella. Muchas lluvias después, el antílope y su cría se vieron de nuevo amenazados, en esta ocasión por cazadores. Su pequeño era demasiado joven para correr, así que le dio instrucciones para que se agachara y se escondiera entre la maleza. Mientras tanto, el antílope saltaba de un lado a otro, atrayendo la atención de los cazadores. Las flechas volaron por el aire, pero el antílope era demasiado rápido. Al final, los cazadores abandonaron la caza y dejaron la selva. Preocupado, regresó para buscar a su pequeño, cuyos sollozos oía, pero no podía localizar. ¿Dónde estaba su cría? Se desesperaba, pero no podía encontrarla. Entonces, Anansi se dejó caer desde un árbol agarrada a su hilo, susurrando al oído del antílope. Le dirigió hasta el montón de hojas bajo los que se había escondido su cría protegida por una fuerte tela de araña. «Te dije que no te olvidaría», le recordó Anansi. Para Norman, presa de una caza no menos mortífera que el antílope en la jungla, Anansi era una compañía vital. En una celda construida para maximizar la soledad humana, un lugar diseñado para asesinar la mente, Anansi era una fuente de amistad y compañía. En una tumba de cemento erigida para conducir lentamente al hombre hacia la muerte, Anansi era un diminuto, maravilloso reflejo de la vida. Iluminaba sus días y los dotaba de significado. La naturaleza vence a lo antinatural. Playback. Music hitting your heart, cause I know you got a soul. Hey, listen if you're missing, y'all. Swinging while I'm singing. Hey, giving what you're getting. Knowing what I'm knowing. While the black band's sweating in the rhythm I'm rolling. Gotta give us what we want. Gotta give us what we need. Hey, our freedom of speech is freedom of death. We got to fight the powers that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power. As the rhythm's designed to bounce with health and dental lies, designed to fill your mind, now that you realize the prize arrives. We got to pump the stuff to make it tough. From the heart, it's the start of work of art to revolutionize, make a change, something strange. People, people, we are the same, no we're not the same, cause we don't know the game. What we need is awareness, we can't get careless. You say, what is this? I'm a loving, let's get down to business. Mental self-defense of fitness. Don't let the show. In order to fight the powers that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. We've got to fight the powers that be. Right here, get it, let's get this party started. Right on, come on. What we got Fight the Power, ja ho deien els Public Enemy. Gran logo, per cert, aquesta banda nord-americana, pioners del món del hip-hop amb alt contingut político-social. Aprofitant per recordar-vos, mos entra un burefax per compartir l'agenda. Els propers dimarts, dia 9 i dia 16 de desembre, al Teatre Catalina Valls de Palma, a partir de les 8:30, podeu veure el documental Confessiones de un banquero, Master of the Universe, un documental de Mark Bauer i on se narra la història d'un poderós banquer alemany que ens dona una inquietant visió de les seves emocions, motivacions, predileccions, mentre ens revela el seu univers paral·lel d'ingressos desorbitats i pressió despiadada. Descobrim un sistema que aïlla els banquers de la resta del món i els fa incapaços de reflexionar sobre la seva pròpia feina. I bueno, aquesta setmana la violència ha estat la protagonista a Mèxic, als Estats Units, a Madrid, no? I bueno, anem a escoltar ara una cançó d'una banda nord-americana que mos duia en Jota. És un àlbum excel·lent, eh? Som aquest. Mentida de la ràdio. Vale, perfecte. Som el Regan Youth, del seu primer LP, que està gravat a la primavera del 83 i la primavera del 84. I això és una reedició de New Retardships del 90. Amb una mescla diferent de l'original. Això no ho sabia. Pues sí, sembla que en aquesta reedició li van donar un meneo, no? Uh-huh, les dues mescles ja m'agraden, vale, però bueno. Jo també he escoltat aquest. Ara ho has. Bé, escoltarem el tema... La cançó New Arians, no? Los Nuevos Arios. Uh-huh. Una banda molt antifa i molt canyera i que sonava espectacular, com veureu a continuació. La setmana que ve és dia 10 de desembre, i un 10 de desembre de l'any 2009, en el dia de la Declaració Universal dels Drets Humans, el president Barack Obama va rebre el Premi Nobel de la Pau. En el seu discurs d'agraïment, al president no se li va acudir res millor que retre homenatge a la guerra. La guerra justa i necessària contra el mal. Quatre segles i mig abans, quan el Premi Nobel no existia i el mal no residia a les terres que contenien el petroli, sinó les terres que prometien or i plata, el jurista espanyol Joan Ginés de Sepúlveda també havia defensat la guerra justa i necessària contra el mal. En aquella època, en Ginés va explicar que la guerra contra els indis de les Amèriques era necessària, perquè, siendo por naturaleza siervos de los hombres bárbaros, incultos e inhumanos, y la guerra era justa, porque es justo, por derecho natural, que el cuerpo obedezca al alma, al apetito de la razón, los brutos al hombre, la mujer al marido, lo imperfecto a lo perfecto y lo peor a lo peor, para bien de todos. Let's go. Pues sí, Los Crudos. Una cançó que se deia... Crudos, oi? No? Devia ser o no? No, no, no. Se demanaven En esta tierra de libertad o algo així, no? És el seu LP compartit amb Speedboy, pot ser? Exacte. Amb Evolution Records. Evolution. Quin concertarro que van fer, Los Crudos, aquí a Mallorca. Encara ho recordem. Boníssim, boníssim. I molt bona gent. Sí, sí. I és que en aquesta terra ve de la crem de la crem. Què escoltam a continuació, Jota? Que... Gent, on dus? Crem on de la dus? Crem. La crem de la crem. A prop, ho duc a prop. Anem? A Barcelona. Escolta, No Conform. Una altra banda que també ha tocat aquí... Sí, No Conform van tocar, crec que fa més de 10 anys. El 2002 era. 2002, me'n recordo perquè em vaig fotre sombra. Vaig estar un mes de baixa perquè en aquest concert me vaig rompre. No rompre, però vaig fotre sombra al dret. Anés de Camara amb en Artà? No. Van tocar No Conform a l'escola i un altre concert a Artà amb autobús. A l'escola. Sí, que bueno. Molt guai, molt guai. Que bueno, molt caòtic, un concert bastant... Temps per mi també tocaven aquest concert d'Escalarnikov. Ja pot ser, ja pot ser. No estic segur, però bueno. Artà van tocar els Monstros, van tocar 113 i 16, crec. I un autobús petat de punkis va partir de l'hipòdromo. Això funciona, els autobusos? Sí, alguna vegada se van currar, se van fer bé. Ha vengut un pic i un autobús petat de punkis de ciutat. Sí, sí, el Gaida també s'ha fet. Anem a escoltar una cançó. Quina és triada? No Conforme, Punt No Límit, molt ben triada. Continuem amb el rotllo afro. Saludo a tota aquesta banda. I és una cançó del seu darrer 7 pulgades, si no vaig errat. I doncs sí, aquí seguim a 1984. Recordar-vos que a la FM mos trobareu el 108.0 de la FM. I bé, una setmana més, aquí en Jota, que també mos està portant aquí uns superdiscassos. Bueno, temps per mi seguirem en Sos Crucifix, també té rotllo immigrant, perquè un... no sé si tailandès o de per... Bueno, un asiàtic de cantant, una banda de Sant Francesc, San Francisco, boníssima, d'aquestes que ja m'agraden, punk, rabiós i ràpid, portada també molt bona, desplegable, que som un poc aficionats a les portades desplegables. Tipo pòster, que molta paperassa i això. I per això un disco boníssim. Un disco d'aquest celera, diríem. I temps per mi escoltarem el tema Prejudici. Som-hi, doncs. Yeah! Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. Contactamos desde 1984 amb en Raúl. Avui, com heu pogut notar, no està entre nosaltres físicament, però ens agrada xerrar amb tu. Físicamente, pero siempre estoy con vosotros. En el alma. ¿Dónde te llevan tus pies esta mañana? Mira, mis pies me han llevado justamente con una gente que son dicharacheros, son divertidísimos, son una gente que lo dan todo con mucho amor, con mucha emoción y tal. Son la colla de Castilla de Arnold de Llevan. Estamos aquí en Ibiza, nos lo estamos pasando genialmente. Ahora está pegando un diluvio, que te cagas. Pero bueno, hemos podido hacer la actuación, que hemos hecho un 3-6, 4-6 con aguja, un 5-6 y un par de pilares por la calle de aquí en Ibiza, recorriendo el casco antiguo. Y la verdad es que Ibiza la veo, pues como siempre, como veis, siempre me ha gustado. Como tiene que ser, Ibiza es muy muy pirata, muy costario, aquí la gente está ya gritando. Y bueno, desde aquí pues os queremos mandar un saludo a todos vosotros del programa de 1964. ¿Tienes alguna propuesta para escuchar? Dime. ¿Tienes alguna propuesta para compartir en la tarde de hoy? Algo que venga a tono. Pues sí, mira, pues me apetece un tono moreno, escuchar yo y escuchar todos los radioaficionados de nuestro programa de 1964, una canción de un grupo de Detroit que se llama, no sé si siguen llamando, Death, un grupo de negratas, tíos súper divertidísimos. Y con la canción, si puede ser, la de Sigue golpeando hasta que puedas, tío, y derroque a este gobierno que le está justamente pues completando. Y después los quería dejar también, que ya eso sí que lo presentas tú, Pepe y Bernat, ¿sí? Larry, que sé que estáis ahí. Sí, claro. Ahora te lo digo a todos vosotros, cabrones, que os echéis de menos, aunque esté aquí pasándome de pipa. Con una banda también de Afropunk, tío, que tengo yo mucho cariño, es para mí una de las mejores bandas que ha habido aquí, ¿verdad? Que empezaron en Washington y acabaron en Nueva York, que son Bad Brains, para mí fabulosos, tío, porque tienen un directo espectacular, y elige la canción que tú quieras, porque cualquiera de ellas, para mí, es número uno. Ahí te veo, Raúl. Hoy, Baúl Deluxe. Vamos con Death. Raúl de Baúl, de Ibiza, Forever, pero sin pastilleo, sin droga caníbal, ¿eh? Ahí estamos. Death, keep on knocking. Yeah. Escolta, 1984. Un programa de ràdio on hi trobaràs tot el que rovelli els fonaments d'aquest sistema injust i corrupte. Des dels sons més corrosius a les veus més àcides. 1984, el teu programa. Bueno, això que escoltàveu ara ha estat l'altra petició de Raül. Raül, de Divisa. Eren els Bad Brains, com us havia dit, i el tema que hem escoltat és How Long Can a Punk Get. I està tret de Blood 2, que és de la primera gravació que feien del 70, final dels 70. Molt bé, molt bé. I ara farem un petit break en el tema musical, i és que tenim a la línia telefònica, tenim a Maria Bel. Hola. Què tal, Bernat? Com va? Molt bé. Què tal? Com estàs? Molt bé. Gràcies per convidar-nos una altra vegada a estar en el programa. Bueno, pues mira, ja que hi som, tenim en línia Maria Bel, que és part d'aquest projecte que se diu Transitant, que està a Palma i que ho trobareu, que és una fantàstica llibreria i punt també de trobada per fer cafetons i de xerrades, mil, no?, de totes les coses aquestes que feis sempre que teniu la gent de tan plena. Maria Bel? Bueno, procuram no estar aturades. Estava molt en marxa. Molt bé. I de fet avui vos han convidat una miqueta per dues coses. Per una banda, si et sembla, ens expliques una miqueta què és aquesta SOS que acabau de llançar. Val. Sí. Pues ara que tenim dos anys, una mica de projecte, pues hem estat fent balanç. Ja dos anys són bastants com per veure una mica com han anat les coses. I la veritat és que el tema econòmic pues, és difícil, sense tenir una base social forta d'això de socis que paguin una quota, com a mínim per poder pagar les despeses bàsiques del local. Lo típic, els lloguers, l'electricitat, internet i tal. Des de sempre, Transitant ha estat un projecte associatiu i hem tingut socis des del principi. El que pot ser en el principi sembla bastant gent i a poc a poc la millor gent s'ha anat oblidant. I res, la veritat és que després de dos anys m'ho donen compte que sense aquest suport de econòmic dels socis és molt difícil de tirar endavant. Clar. Perquè, bueno, aquí s'estan fent un munt de projectes, un munt de, bueno, activitats, tallers, i tot és gratuït. Hi ha molta feina darrere que se fa desinteressadament i en principi la llibreria seria com a la font principal de finançament, no, del projecte. Però clar, com nosaltres no volem que la llibreria se'n ressenti i hagi de que enviar la línia, que diguéssim, la línia dels tipus de llibres que duim, les editorials en què fem feina, només per haver de guanyar més d'obres, sinó que volem mantenir com una línia que mos agradi, que mos sentien còmodes, aleshores veiem que la llibreria no pot sostenir econòmicament el projecte només. I tampoc mos agrada, bueno, no mos agradaria haver de que va fent pagar per les activitats que se fan. Nosaltres apostant més per una, no sé, una acció de la cultura que sigui lliure i oberta, i en canvi pues, que cadascú, en funció de les seves necessitats, en funció de, no sé, el que apreciï el projecte de Transitant, el molt que vengui per aquí, pues, que ajudi en el que pugui. I aleshores un poc la campanya de llançada, no sé, explicant una mica tot això, és el que hem perdent aquests anys, i una proposta molt clara amb tres diferents quotes de sòcies, perquè per a veure si la gent s'anima, i la veritat és que hem llançat la campanya ara potser fa una setmana i hem tingut molt bona resposta. L'objectiu seria, bueno, de que ara el 2015, el que va el 2015, si poguéssim cobrint els 400 euros de lloguer que tenim, bueno, de lloguer i gastos bàsics en les quotes de socis. Llavors, no aniria cada mes com a ofegades pensant si arribam o no a final de mes, sinó que això mos donaria com a ales per anar tranquil·les i sobretot engegar també més línies de feina. Que hi ha ganes de, bueno, hi ha ganes de moltes coses, de ja encetar una línia editorial, de, bé, mogudes i ganes n'hi ha com infinites, saps? I un poc aquesta història de la campanya. Sí, no, la veritat és que és molt important tot el que has dit, no? Tant el tema de la llibreria, que la veritat és que sempre és un recurs que totes tenim, venguent a la vostra llibreria, buscar els nostres petits llibres, els nostres grans petits llibres, no? I també el que dius, no? Mantenir una sèrie de projectes també d'activitats que realitzeu allà que realment siguin sense que la gent que organitza potser hagi de pagar res, no? I que se pugui ser una miqueta més autònoma amb aquesta història. Bé, per als oients, recordar-vos que Transitant té una pàgina web que se diu www.transitant.net, i aquí trobareu a novetats, trobareu l'SOS, on vos podeu informar de com està el tema. A més, ara que s'han xerratant amb una gran transparència de quins són els números clars, no, Mariabel, que ho deixeu bastant clar, i allà podreu triar la manera de fer-vos socis, que són tres, no, maneres? Sí, bueno, hem establert tres quotes, diguéssim, no sé, una quota com que diguéssim intermitja de 80 euros l'any, sona molt de dobbers, però sí. Al final ho penses, són 6 euros i pico cada mes, fer 5 cafetons cada mes. Aquesta quota seria una quota com estàndard, i llavors, en funció de cadascú, hem pensat en una quota de 40 euros, que seria, pues, a lo millor, pues, la gent que està a l'atur, la gent que té pocs ingressos, i 40 euros l'any, pues, són 3 euros cada mes, dues birres, que em pareix que ningú deixa de fer-les, dues birres en el mes. I després hi hauria una altra quota, doncs, gent que té uns ingressos importants i que va tranquil·la de pasta, doncs, de 120 euros cada any. Igualment, això són quotes orientatives, també hem volgut dir això, que un donatiu entremig, no sé, el que cada persona consideri que pot aportar i que el que trobi que Transitant se mereix, no? Les ganes que li fa de recolzar el projecte. Clar. Un poc aquestes quotes de 80 i després això, 40 o 120, si són la situació de cadascun. Clar. Llavors, bueno, clar, si gent que et sòcia té un descompte del 5% en totes les compres, i pot participar a l'assemblea, cada any fem una assemblea amb els socis per una mica veure com va el projecte, reencaminar-lo, comentaris, no sé, compartir un poc com tota la gent que està aquí voltant de transitant com va tot, no? I després, la primera vegada que te fa soci, pues, també hi ha un petit regal de benvinguda. O un llibre, o una camiseta, o ja si et fa soci de 120 euros, un llibre i una camiseta. Una camiseta de transitant, que tenim una camiseta amb un logo així molt xulo, que m'ho van fer amb els col·legues. Olé. I això és un poc, i ja com deies tu, no, a la pàgina web està la capçalera, el tema de la campanya de socis, i molt fàcil, a transitant.net, allà en els principis de capçalera ho trobaràs, i gent que vulgui fer una ullada. I també hi ha un petit espai, no?, que dedicau a les activitats que heu realitzat durant aquests 2 anys, no?, i posa així com a 15 presentacions de llibres, 11 xerrades amb debat, 10 projeccions amb debat, 2 taules rodones, 3 tallers d'escriptura i edició, 6 concerts, 1 exposició, 4 cafès temàtics, 2 lectures col·lectives, 2 tallers de feminismes, 3 grups d'autoformació, 6 jornades, recordem, en defensa del territori. Vull dir, heu participat també bé amb altres històries, vull dir, a tope, no? Aquests 2 anys, la veritat és que... Bueno, aquí hem volgut fer un de balanç per la gent que no mos coneix menys, hi ha gent que mos ha seguit molt, però, clar, bueno, per mostrar una mica de lo que se pot fer, lo que tenim, el que hem fet i el que seguim tenint ganes de fer, i nosaltres sabem que sí, que el balanç és positiu, hem fet bastantes coses, al final, quan fas aquest recompte, no? Sí. I bé, és seguir igual, com a mínim. Vale. I després, bueno, pues ja sabeu, a tots els oients, que aquest tema, no?, de sos de transitant, que la veritat és que ens agradaria a tots que això pogués tirar endavant, perquè la veritat que és un projecte que tots ho hem disfrutat. Vos vàrem tenir unes quantes vegades aquí xerrant de llibres també i tot, i la veritat que és un projecte que a nosaltres també ens fa bastanta il·lusió que continuï endavant, perquè és que la veritat també ha estat un dels referents que últimament hi ha a Palma. Recordeu que està allà en l'Esquerra Socors, a la plaça després de la Paia, i bueno, i ho trobareu allà. I llavors, què et sembla si passem a l'altre tema? A Maribel, que és ja que són 2 anys, pues heu decidit fer una festa, no? Festa d'aniversari, això molt, segur. Molt bé, molt bé. A vegades la política mos du de crani i mos despistam, però vaja, i mos oblidam a vegades un poc de la part així més lúdico-festiva, però vaja, cada desembre tenim cita festa de transitant. Ja vàrem fer el primer any com a festa d'inauguració, que vàrem obrir, llavors l'hem passat el primer aniversari, i res, dissabte aquí ve, que és el dia 13, tenim la festa del segon aniversari. Sempre la fem a la plaça, perquè el nostre de calla és petitó i se mos queda una mica curt, perquè fa venir bastanta gent, i encara que ven, si ven, se suposa que fa fred, des de ser intentant muntar una festa que el degi l'ambient i pot estar de fora. La veritat és que tots els anys ha anat molt bé. I bueno, començarem a les 7, com l'obertura de la festa, passarem un muntatge audiovisual que estan preparant sobre aquests 2 anys de transitant. I després tenim previst un concert a les 8 de Marina Marini i el Suo Complesso, que és una banda d'italo swing molt divertida per ballar i tal, això a les 8. Després hi haurà com un interludi i deixarem pas a un recital col·lectiu de poesia sobre, bueno, bases electròniques, bases d'app que en Sam i companyia s'han brindat a posar. I després de la poesia, que bàsicament és un moment un poc obert que la gent dugui les seves poesies i poder-les compartir. La veritat és que és una cosa molt xula, que el llibre anarquista, la darrera, ho van fer i ens ho van passar molt bé. Sí, sí, és un petit moment que pots agafar tu el micro i amb una miqueta de creativitat, això... no? Sí, això és idea, que tothom dugui les poesies que li agraden i aquí compartir-ho, i el micro està obert perquè tothom pugui participar, sí, sí. I després de recital es veu Life Outside, que bueno, és un grup que fan drum and bass en viu. I bueno, començarem, no sé, jo donar un poc més de canya, si la gent s'anima, llavors la festa segueix ja dins 30 i tant, però no molestar veïnats en el cafetó, que com sempre, bueno, pues, a preus populars i amigables, esperant passar, no sé, tot el vespre, el que se'n ja em vulgui. I també teniu aquesta microteatre a la carta, no? Amb aquesta proposta... Sí, digues. No, l'any passat vàrem tenir, bueno, un espectacle de teatre que, bueno, que va ser una sort de la Dia Parda. I aquest any, bé, podria ser que hi hagi alguna sorpresa i que ella torni a venir, i això no està en cartell, però jo ho deixo caure aquí perquè a la millor darrera hora tornarem a tenir la Dia Parda per allà per transitar, tant de bo. I en qualsevol cas, també tindrem microteatre a la carta. Aquí, bueno, serà... bueno, una petita performance de... això, microteatre. Sí, una... Que al llarg del vespre trobareu per la plaça, amb algun record, la gent haurà d'anar investigant un poc. Se titula La conquesta del pa dur. I la veritat és que és molt interessant i convida la gent a estar pendents allà al mig de la plaça de veure'm a veure què troben. A més, si descobreixen el manco, potser d'on surt aquest nom, no? La conquesta del pa dur. No? Això pot, Maribel, això pot acabar sent com una casa de mopis, no? És una plaça on estàu el pes de sa paia, sí, al carrer Socors. Sí, allà les fosques, el vespre, pues, per aquí concert, per allà, no sé... que no te sorprengui que les forces ocultes de la resistència s'apareguin, perquè allà al pes de sa paia, curiosament, tenim un lligam molt proper, i vosaltres també el teniu. Doncs un local que és veïnat vostre està buit des de fa 20 anys i és el local que se coneixia com Sa Caldera. No sé si has sentit a xerrar. No. Allà va haver un editorial els primers temps amb una petita impremta, se feien publicacions i fanzines, i després el mateix local va ser on se va establir Radioactivitat durant més de 10 anys, si no vaig errat. I aquest local roman buit, i vosaltres heu tornat a aparèixer en aquella plaça, i sembla que pot ser una nit el proper dissabte on s'apareguin tots els esperits de la resistència, no? Sí, sí. Molt bé. A veure si se congreguen tots els esperits i les bruixes i tal, i muntam un vespre guapo. Muntam un vespre guapo i aconseguim el que se necessita perquè entre totes i tots podem tirar aquest projecte endavant. Maribel? Moltes gràcies, Bernat. Moltes gràcies, Pere. Moltes gràcies a vosaltres per resistir, estar allà, i ens veurem en la línia de fuga o la línia d'enfrente, vale? Molt bé. Gràcies, Maribel. Salut. Adéu. Salut. Recordeu l'aniversari de Transitant del proper dissabte, capvespre, dissabte 13 de desembre de l'any de l'Armageddon, perquè per sempre es pus mai més, com deia una banda que se feia dir Harum Scarum, que arribaven del nord dels Estats Units, el seu àlbum The Last Light, o la cançó The Last Light, que va ser publicada a l'any 2003 per Partners in Crime. Hablar de la historia de los esclavos negros de Norteamérica es hablar de las luchas por romper su yugo y escapar de su condición infame. Tan pronto llegaron a las costas de aquella nación, los esclavos se escaparon. Ellos no aceptaban ser mercancía que había sido comprada para ser luego vendida. La prensa de los estados del sur, entre 1732 y 1790, ya había publicado noticias referentes a la fuga de 7.846 esclavos, ofreciendo premios para sus captores o para quienes dieran noticias de ellos. En el año 1784, un aviso alertaba de la fuga de un esclavo que respondía al nombre de general y que era sastre de oficio, a pesar de que tenía las piernas amputadas de las rodillas para abajo. Había conseguido escapar. Los amos y capataces, con el fin de disuadirlos de la idea de fugarse, impedían que conocieran el territorio más allá de los campos, en que trabajaban y malvivían, a la vez que hacían circular entre ellos leyendas acerca de la existencia de infinidad de animales depredadores que merodeaban los bosques y cocodrilos que vivían en los ríos esperando presas para devorar. A finales del siglo XVIII, la producción anual de algodón en el sur era de 1.000 toneladas, pero en 1860 se había alcanzado la cosecha de 1.000.000 de toneladas. Para las mismas fechas, la población esclava en Estados Unidos había pasado de 500.000 de esclavos a 4 millones. Las plantaciones de los estados del sur eran inmensos campos de concentración en los que las condiciones de vida y trabajo fueron empeorando cada día hasta límites inimaginables. Los grandes propietarios de estas plantaciones, especialmente las de algodón, tabaco y azúcar, estaban necesitados de aquella mano de obra que les resultaba prácticamente gratuita. La compraban a los dueños de las fincas más pequeñas, donde en general les era vendida a mejor precio que en los mercados de los puertos. Al pasar los esclavos a las nuevas manos, estos se encontraban en general con unas condiciones mucho más duras. Con el aumento de la llegada de colonos europeos, el precio del esclavo aumentó. Los nuevos patrones ejercían una explotación superior. No eran excepcionales los suicidios y frecuentes los castigos entre los sometidos. El aparato de represión del esclavo se reforzó, así como la caza de aquellos que, habiéndose fugado, se habían organizado y vivían en comunidades alejadas de los estados del sur. Los estados sureños eran como una gigantesca red de campos de concentración, con guardianes armados y cazadores de hombres. Los esclavistas aceleraron y multiplicaron sus sistemas represivos, contratando a más vigilantes y comprando más armas. El alto índice de fugitivos que emigraban hacia el norte llegó al Congreso de los Estados Unidos. La patronal, especialmente la algodonera, que tenía buena representación en el gobierno de la nación, consiguió la redacción de la Ley de Esclavos Fugitivos de 1850, según la cual quien capturara a un esclavo huido recibiría $1,000 y las personas que ayudaran a un fugitivo serían condenadas a 6 meses de cárcel más $1,000 de multa. En casos de reiteración y en los estados del sur, los condenados podrían ser ejecutados. Además, la ley prohibía a los negros defenderse ante la justicia. Se crearon empresas que se dedicaban a la recuperación de fugitivos, a quienes al ser capturados se le amputaban algunos dedos de los pies o un pie entero, o siempre eran marcados a fuego. En adelante, los grilletes y las cadenas formaban parte de su indumentaria. La resistencia de los esclavos en las plantaciones creció en la medida que crecía el dominio sobre ellos. Hubo diferentes modalidades de lucha, como el trabajo lento. Muchos fueron los capataces y amos que murieron a manos de sus esclavos. El sabotaje en las máquinas, en las herramientas y en los ingenios industriales que provocaban los productos agrícolas no eran hechos excepcionales, y menos la quema de las cosechas en vísperas de su recolección. En el momento decidido para la fuga, a veces prendían fuego a la casa del amo o de los capataces. Se calcula en unas 250 las rebeliones de esclavos que se dieron en Estados Unidos. Sin embargo, por lo general, adoptaron como forma de liberación la fuga por considerar que el enfrentamiento directo o la insurrección general y simultánea se hacían más difíciles por la desproporción de fuerzas y el aislamiento en que se hallaban. Por ejemplo, solo en el estado de Virginia, en 1831, tras una insurrección de 70 esclavos en las que estos mataron a más de 50 blancos, fue movilizada una milicia compuesta por 101.000 hombres armados. Entre los muchos personajes que lucharon por su emancipación figura el Harriet Tubman, una pequeña mujer de apariencia frágil, hija de una familia de esclavos, nació como sus 11 hermanos en una plantación. A los 7 años se escapó por primera vez. Detenida, recibió una brutal paliza que la aterrorizó y jurándose volvería a huir y luego ayudaría a los suyos a hacer lo mismo. En 1849, Tubman consiguió escapar definitivamente uniéndose al movimiento insurrecto llamado del ferrocarril subterráneo. Este era una red clandestina organizada en el siglo XIX en Estados Unidos para ayudar a escapar a los esclavos negros y darles cobertura hasta alcanzar su destino. A ella pertenecían tanto afroamericanos que habían sido esclavos como activistas blancos simpatizantes del movimiento abolicionista. El nombre del ferrocarril subterráneo se debe al hecho de que sus miembros utilizaban de manera metafórica términos ferroviarios para referirse a sus actividades clandestinas. Por ejemplo, los conductores o maquinistas eran quienes ayudaban a los negros fugitivos en los propios estados esclavistas del sur. Les proporcionaban disfraces, mapas, instrucciones sobre sitios para hospedarse y en ocasiones los acompañaban guiándoles durante el trayecto. Otros activistas establecían estaciones de ferrocarril, es decir, lugares, normalmente casas particulares, a donde los fugitivos llegaban y podían esconderse, comer, descansar, recibir asistencia médica e información sobre la siguiente etapa del viaje. Los esclavos fugitivos eran los pasajeros. Las rutas de escape se llamaban carriles, la jefatura era la estación central y los estados del norte eran el destino. Harriet Tubman fue una de las conductoras más osadas y eficaces en la historia de este ferrocarril. Regresó hasta 19 veces al sur para ayudar a escapar a unos 300 esclavos. Los blancos esclavistas llegaron a ofrecer una recompensa de $40,000 por capturarla viva o muerta, una cifra enorme para la época. Pero pese a todo ello, ella prosiguió su labor. Jamás fue delatada ni capturada. Esta red llegó a contar con algunos millares de integrantes como Thomas Garrett, el jefe de estación de la Guardia, que pagó más de $8,000 en multas, Calvin Fairbank, que pasó más de 17 años en prisión por sus actividades antiesclavistas, y algunos de los conductores blancos más conocidos como John Fairfield murieron mientras conducían a otras personas a la libertad. También fue popular el matrimonio Levy y Catherine Coffin, que vivían en Fontaine City, Indiana, y que fueron jefes de estación por más de 20 años. Por casa de los Coffin pasaron unos 2.000 esclavos fugitivos. Se estima que entre 1820 y 1860 unos 20.000 negros hallaron así asilo en Canadá. Ya fuera de las redes del ferrocarril, merece ser conocida Marianne Chat, mujer afroamericana libre. Se unió al primer periódico portavoz de los negros en Canadá. Creó una escuela para hijos de esclavos huidos en 1851, fundando más tarde el periódico Provincial Freeman. El Provincial Freeman fue un diario abolicionista defensor de la autonomía de los negros y de su integración en la sociedad canadiense. Denunció el begging o práctica consistente en recaudar fondos en beneficio de los pobres fugitivos, presentando su situación de forma paternalista. El movimiento abolicionista tenía colores diferentes, desde quienes pensaban que se debía convencer moralmente a los esclavistas hasta los que creían que solo con la acción contundente sería posible acabar con la esclavitud. Muchos blancos jugaron un papel importante en el movimiento, ya que podían moverse y viajar con mayor facilidad que los negros libres y transportar fugitivos, además de pertenecer a algunos sectores de arraigo social con recursos económicos. A pesar de las medidas, durante la década de 1850-60 escaparon una media de 1.000 esclavos cada año, unos hacia México y otros al norte y hacia Canadá. Yeah. Doncs sí, aquest tros d'article que estàvem llegint està recopilat a Dies Rebeldes, Cròniques d'insumissió, d'editorial Octaedra. Escoltàvem a una banda escocesa o britànica, fan dir Disaffect, i era la cançó Home of the Brave, del seu 7 pulgades de 1993, Home of the Slave. I mira, anem a escoltar una maqueta en casset, ara que tenim la platina funcionando, d'una banda que de Barcelona, se fan dir Origen, i ens envien la seva demo del 93. Ens arriba un poc tard, però ja la coneixíem. Així que els agraïm molt en aquestes cèl·lules d'aquesta banda. És una maqueta en casset on surten, pues, crec que són 8 temes, i escoltam Aprieta los dientes. Aupa, Origen. Pues el nostre burofax ja sabeu que és el araes1984@gmail.com i allà podeu dirigir-vos si mos voleu enviar qualque comunicat. I si mos vols cridar per telèfon, evidentment en directe, 971-1253-81. Pues en ese centro un burofax de darrer moment, aviso urgente a la població mallorquina interessada en el hardcore i el punk. Són la gent d'ordre mundial. Vam estar xerrant fa dues setmanes de la seva gira per als Estats Units. Serà... Si no, va xerrat entre el dia de 8 de desembre i el dia 10 de gener, més o manco. Una garrapada de carretada de concerts de costa a costa. I... Digue'm. I no, res. Que encara no volia bé, que volies fer un pat d'agenda també, ja que hi érem. Sí, bueno, comentar això i recuperar una de les cançons que van aparèixer al recopilatori de Maximum Rock and Roll. No? Ja que van cap als Estats Units, dir-vos que Ordre Mundial serà en portada del Maximum Rock and Roll. Wow. Del mes de gener. Que bé. I properament també apareixeran altres grups en el mallorquins al Maximum Rock and Roll. Però vinga, anem a escoltar la cançó Generació Criminal del recopilatori de Maximum Rock and Roll. Idò, sí, això era Ordre Mundial, amb aquest super pedazo de tema i pedazo de disco, la veritat. Pues sí, més novetats que novetats que ens arriben a través del Burofax, no, però vos van presentar setmanes enrere com sonava Kate Expressing de STA, la banda de dub afincada entre Barcelona i Mallorca, encara que amb balcó a Argentina. La banda STA, pues, ja ha sortit al carrer, una portada molt xula pels aficionats a la il·lustració, dir-vos que és obra del rei d'Espanya, fosca, no te diu lo que sentiràs, i hi ha una mescla penjada a internet que és diferent en aquest LP que ja podeu trobar, que ha estat editat per Tower Records, una mescla que feta de la mà de Bypass, de Sistema Nervioso. Hay gran revuelo sobre la consecución de los derechos del hombre de color, pero ni una palabra sobre las mujeres de color. Si los hombres de color obtienen sus derechos y las mujeres de color no, los hombres de color serán los amos de las mujeres, y la situación continuará tan mala como antes. Así que estoy a favor de continuar con nuestra causa mientras dure la lucha, porque si esperamos a que se calme, tardaremos mucho tiempo en ponernos en marcha de nuevo. Tengo más de 80 años, ya va siendo hora de marcharme. He sido esclava 40 años y 40 libre, y podría continuar aquí 40 años más, hasta conseguir la igualdad de derechos para todas. I doncs, sí, això que estàvem llegint també era un fragment de l'altra història dels Estats Units, escrita per un personatge que la vida que sempre l'he trobat molt interessant i que tindreu ocasió de mirar-lo moltes vegades per la web perquè publica bastantes coses, que se diu Howard Thin. I hem escoltat una banda francesa, se fan dir State Poison, State Poison, i els recordàvem amb la cançó que obria la cara B del seu LP que van dur quan van estar aquí a Mallorca tocant, la cançó L'Afrique. L'Àfrica. I res, dir-vos que teníem per aquí, estaven entrant els burofax, els papers per tot arreu, i entre ells, pues mira, ja que xerraven d'ordre mundial, ens comuniquen que el diumenge, sí, que és demà, demà, no? Demà. Diumenge 7 de desembre, faran un concert per acomiadar-se del públic mallorquí i dels seus amics, un concert que se farà a Palma a partir de les 9 del vespre, un lloc que se fa dir Sabotaje Bar. Això està per Santa Catalina, si no coneixeu, i estaran tocant juntament amb Trance. I Diez Cerebros. I Diez Cerebros, sí. Efectivament, s'acomiaden també Trance, si era el darrer concert abans del mes de febrer, jo crec. Del mes de febrer, sí. Perquè en Rafita ja ho comentàvem, que se'n va a l'ordre mundial, després se'n va... Això és el que ha passat, tenir una vida tan ocupada. I hem de comentar-lo de la gira de Trance, després. També és vera. I anem a escoltar una de les cançons que han aparegut de la seva darrera gravació. Ens envien aquesta que se fa dir Elaine. I ja que hi som, també, recordar-vos que avui en el TNT, també, feien una petita festeta que crec que volien celebrar a cap d'any amb els d'Ordre Mundial. Com que se'n van, doncs ho celebren avui. O sigui que si vos voleu posar tot d'etiqueta i anar al TNT, vos podreu despedir allà d'ells també. Doncs pues mira, anem amb aquesta dosis mallorquina. Què vos sembla si escoltam de Trance Lane i després una d'un disco de Cerebros, per exemple, la cançó Desquiciado del seu LP Demencia. Yupi. Estoy más triste hoy que un bar vacío. Me cuentan un chiste y es que no me río. Te fuiste de mi lado sin decir adiós y destrozaste mi corazón. Me dicen que te has ido a vivir escoltar 1984 a Ràdio Bronca, 104.5 de la FM, dimecres de 9 a 11 i divendres de 7 a 9. Ràdio Bronca, 1984. I si encara en vols més, escolta'ns a Ràdio 77. 1984, des de Titoieta a la resta del món. Soy el centro del desorden que no podrás parar. La herida en tu carne que no podrás cerrar. Un tumor maligno dentro de tu ser. El malo deseado que no podrás vencer. Desquiciado en constante evolución. Desquiciado viviendo en confusión. Equivocado y difícil de esquivar. Un montón de nervios rotos que no podrás doblar. Una espina en tu garganta que no podrás sacar. Un grano en tu cara a punto de explotar. Desquiciado en constante evolución. Desquiciado viviendo en confusión. I de unes altres que estan també d'enhorabona, se diu Los Oficios Terrestres, i és que també era el segon aniversari d'aquesta genteta que doncs, ho celebraran amb un concert de Dràstiques, Rock Cucaracha i Còcteles a Precios Populares. Això serà dissabte, dia 13, bueno, Joan Miró, número 62 de Palma. Sí, un local... Que ja va ser llibreria i perruqueria i també, perruqueria, també. Llibres ben xulos i a més de tant en tant també fan xerrades, petits concerts com el que faran ara l'aniversari el mateix dissabte dia 13 pues a migdia de vermut a Los Oficios Terrestres i al caure el sol pues, a transitant ara que hi ha aquesta escena de llibreries a part d'Ideari i altres projectes, no? Pues actuaran una banda mallorquina que se fa dir Dràstica. Si voleu, escoltam una maqueta, una gravació i la cançó Zorra. Yeah. ¿Le gustaría no estar en la situación en la que se encuentra? Estoy muy nerviosa, es la primera vez que me veo inmersa en un proceso judicial y no me gusta, reconoce Nuria, para declarar inmediatamente que seguirá en él hasta el final. Esta madrileña, residente en el municipio de cacereño de Herbás, decidió el pasado mayo no presentarse a la mesa electoral, a la que había sido convocada como primera vocal, y lo anunció públicamente en Hoy. Alegó objeción de conciencia en un escrito ante la Junta Electoral, pero su recurso fue desestimado. Aún así, no se presentó. Por eso, no le extrañó recibir la primera citación judicial. Compareció en calidad de imputada el 13 de agosto ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Plasencia para reconocer los hechos. Ayer tenía una oportunidad para terminar con este proceso judicial. Acudió de nuevo al juzgado junto a su abogado para tener un juicio rápido previa conformidad con el fiscal. Sin embargo, ese acuerdo no se llegó a producir, a pesar de que él mismo le hubiera garantizado una rebaja en la pena. No puedo pactar, declara Nuria. He decidido luchar contra una ley que considero injusta y que tengo la obligación moral de desobedecer. Por eso no acudí a la mesa electoral y por eso tampoco ahora puedo pactar la condena de 3 a 12 meses de cárcel o de 6 a 24 meses de multa en función de su capacidad económica por el delito electoral que se le imputa. Esperaré a que se fije la fecha del juicio oral para explicar en él mis motivos y confiaré en obtener una sentencia absolutoria, asegura. Però bueno, això és una notícia que podeu llegir a hoy.es, a Extremadura, i bueno, des d'aquí donem el nostre suport a Núria, perquè és un tema realment sempre que està allà, que és que tu a lo millor pots no votar, però no, és... bé, t'has de presentar si te citen en una mesa electoral, a pesar de que tu a lo millor no creguis en aquest sistema o te vulguis abstendre o facis el que vulguis, no? Però aquesta obligació realment com a ciutadans en teoria han de fer, doncs també és bastant és injusta i per tant des d'aquí de 1984 animem a Núria a seguir endavant i la veritat és que és un exemple per tots i per totes. I bé, som-hi, tenim un petit tema per allà i del que soni. Pues això que escoltàvem era un bocí d'un concert de la banda del País Basc, RIP, una època molt hardcore, corria l'any 84-85, aquesta gravació va sortir un casset a Estats Units on apareixien 45 cançons de 6 bandes espanyoles de hardcore i punk, com els mateixos RIP, Último Resorte, Cuarto Rage, MG15, Frenopatics i Antidogmatics. Tenim entès que la part de RIP sortirà publicada en vinil properament de la mà d'un segell mallorquí i quasi que fins aquí podem llegir. Sí. I res, altres coses que ens entren per aquí són això que sona, que mos envia un oient. I d'ací, jo llegeixo i és que el Burofax que m'ha entrat diu així. Vista vuestra deriva estilística en los últimos tiempos, aquí os envío una reseña que me ha sorprendido gratamente. Reedición por parte de un sello eminentemente punkarrista, Potential Hardcore, reedita a los refrescos. Vaya, vaya. Madrid is fan, flipa tu, eh? Pues ja ens acomiadam. I sabem que aquest oient és molt assidu al programa i l'estimam molt. L'altre dia me'l vaig trobar i m'ho va dir, mira, canviarem una cosa de lloc que m'agrada. I ara el seu lloc és el d'aquest tocadiscos. Escoltam a Barry Lillon, lo Barrilillo, a l'època del seu primer LP, aquesta cançó que tant t'agrada, que se fa dir Damned to be free. I amb això ens acomiadem fins la setmana vinent del 1984. Sí, només volia acabar dient una cosa, i és que també m'ho han enviat aquest burofax i vos llegeixin només el primer trosset que diu: s'acaba 1984 i la profecia distòpica de Orwell no solo se ha cumplido, sino que ha sido superada. Estamos en el Estado español de más del 40% de la tasa de paro juvenil, de la heroína, del servicio militar obligatorio, de la inexistencia de salidas claras a todo esto, de la existencia de espacios autónomos per a la joventut. I això és un article que trobareu, per exemple, que se diu playgroundmac.net, sobre aquella Barcelona punk 30 anys d'ocupació. Pues sí, Madrid is fan. Fins la setmana vinent. Then they say I'm wrong. There's no one place to be. What if I went tragedy? If this has affected me, I gotta be down to be free. Freedom is responsibility. It's not there's a way. There's only one place to be. What if it were tragedy? Extract the nectar, burn the tree. I gotta be down to be free. Escolta, 1984. Un programa de ràdio on hi trobaràs tot el que rovelli els fonaments d'aquest sistema injust i corrupte. Des dels sons més corrosius a les veus més àcides. 1984, el teu programa.